martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 kwietnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Z udziałem prezydenta i premiera w warszawskiej archikatedrze odbyła się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Zakończyła obchody 11. rocznicy tragedii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 25 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To o 3 tysiące mniej niż tydzień temu. Brytyjski premier nie zjawi się na pogrzebie księcia Filipa w przyszłą sobotę. Swoje miejsce odda komuś z rodziny królewskiej. Msza w archikatedrze warszawskiej w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej zakończyła uroczystości upamiętniająca tragedię sprzed 11 lat. W nabożeństwie wzięli udział m.in. prezydent i premier. Biskup Michał Jonocha w homilii mówił, że tamta delegacja była prawdziwą elitą i reprezentacją narodu. Udawali się na groby zabitych oficerów w Katyniu. Czy mogli pomyśleć, że spotkają się z nimi wcześniej? Zaznaczał, jak wielkim ciosem była dla wszystkich katastrofa smoleńska. Stało się wielką raną dla nas wszystkich, dla całego narodu i pozostaje nią po dziś dzień. Homilię biskup zakończył słowami, że dziś do wszystkich bez wyjątku przychodzi zmartwychwstały Chrystus. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Liczba nowych zakażeń koronawirusem porównywana tydzień do tygodnia maleje. Dziś nowych infekcji wykryto w Polsce 24 856. Tydzień temu zakażeń było ponad 28 tysięcy, dwa tygodnie temu blisko 32 tysiące. Wciąż utrzymuje się wysoka liczba zgonów. Od wczoraj zmarło 749 osób z COVID-19. Wyzdrowiało ponad 35 tysięcy. Duża liczba zgonów to pokłosie bardzo wysokiej liczby zakażonych pod koniec marca, mówi prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Taka tendencja myślę, że się utrzyma przez najbliższe dwa tygodnie co najmniej. Co najmniej dwa tygodnie pod warunkiem, że epidemiologicznie święta spędziliśmy właściwie. Jednocześnie doktor, oceniając ostatnie statystyki zakażeń koronawirusem w kraju, powiedział, że najprawdopodobniej najgorsze już za nami. Natomiast jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to istnieje pewnego rodzaju poślizg 2-3 tygodniowy i w ochronie zdrowia do końca kwietnia jeszcze bardzo dużo złego przed nami. Niemniej kibicujmy, żeby to był rzeczywisty trend i żeby to taka tendencja się utrzymywała. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 2,5 miliona zakażeń koronawirusem. Niemal 2 miliony 150 tysięcy osób już wyzdrowiało. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Brytyjski premier nie weźmie udziału w zaplanowanym na przyszłą sobotę pogrzebie księcia Filipa. Swoje miejsce odda komuś z rodziny królewskiej, poinformowało wieczorem biuro Borisa Johnsona. Wcześniej pałac Buckingham poinformował, że pogrzeb męża Elżbiety II będzie dostosowany do obowiązujących restrykcji. W uroczystości może wziąć udział tylko 30 osób. Lista uczestników pogrzebu ma zostać ogłoszona w czwartek. Ceremonia odbędzie się w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze 17 kwietnia o 15. Książę Filip zmarł wczoraj rano w wieku 99 lat. Ponad 200 nowych żołnierzy zasili szeregi 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Radomiu. Po wywiadzie i badaniach lekarskich kandydatów czeka szkolenie, a potem przysięga i służba. Formacja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tym razem, jak mówi pułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, zgłosiło się bardzo dużo chętnych. Jak do tej pory, najwięcej. Co ich czeka? Nasi żołnierze na szkoleniu podstawowym i wyrównawczym uczą się podstawowych nawyków żołnierza Wojska Polskiego, potrzebnych na polu walki, potrzebnych do tego, żeby w czasie kryzysu pomagać lokalnym społecznościom. Jednym z kandydatów jest Konrad Pilecki. Pomijając tutaj fakty patriotyczne, no mamy takie czasy, jest pandemia, chcielibyśmy po prostu w jakikolwiek sposób wspomóc osoby potrzebujące, dlatego tutaj jestem. Wojska Obrony Terytorialnej powstały w 2017 roku. Obecnie formacja liczy ponad 27 tysięcy żołnierzy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie

put down my alto saxophone. Yeah. Bunked up it down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. Ooh. It ain't wrong for you to play along. Playing this song till you die. Come on, come on. In this world with a lot of that pork chop and salt, and we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run, now it ain't wrong for you to sing along, singing this song till you die. In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, oh you make me thank you for your love. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Błażej Król. Po roku wyczekiwania, ale też trzeba przyznać intensywnej pracy, oddał fanom kolejny album z aż 18 utworami. Dziękuję. Taki nosi tytuł. Ten album, a podłoga pod nogami, którą przed chwilą Państwo słyszeli, to 1/18 tego wydawnictwa, co bardzo prosto można policzyć. Na Facebooku informowałem Państwa, że zagramy dzisiaj Doja Cat i jej Kiss Me More. Absolutnie zwariowana dziewczyna. No i o to chodzi. Program Trzeci Polskiego Radia. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I what we've done? What about all the peace that you pledged your only son? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure? Naukowcy z Portugalii obliczyli, że miesięcznie zużywa się na świecie nawet 129 miliardów maseczek i 65 miliardów rękawiczek miesięcznie. Co to daje, proszę Państwa? No smutną statystykę. W ostatnim roku przez pandemię wygenerowaliśmy na świecie dodatkowe 4,5 miliona ton śmieci. Tak dawno tego nie słyszałem. O Michaelu Jacksonie można tak powiedzieć. Z premedytacją. Czystą premedytacją zagraliśmy ten utwór. W rytmie na trzy będzie teraz Michael, także Michael, ale McDonald. Things will never be the które nocą pokazują coś nowego mi. Znowu czuję się jak w filmie. Mało płacą za te role. Miała być na chwilę, za dnia. Ludzie szczerzą się nieszczerze, obrzydliwie. Czuję się jak w labiryncie, nie wiem jak. By dostać się stąd, jak znaleźć stały ląd. I czekałam, aż on w końcu zaśnie. W moich ramionach, przy przymkniętych drzwiach, zasłoniętych zasłonach. Od tańca bolą nogi już. On nie poszedł nigdy spać. Nie poszedł nigdy spać. Kolejny raz zachodzi słońce tu. Może nie muszę siebie znać. Rytmy i przestrzenne gitary. Wypisz, wymaluj. Lata 80. Era disco przychodzi na myśl, ale tak współcześnie zaserwowane. Duet serca. No, muszę przyznać, bardzo pozytywnie zaskakuje. Zasłodzili nas cukrem, pierwszym singlem, który razem z Pradą, czyli tym, który przed chwilą słyszeli państwo, zapowiadają epkę Egzotyczne Sny. Ta trafi do sieci jeszcze w kwietniu, więc niecierpliwie czekamy i czekamy. A teraz drugi z przedstawicieli chromafunku, który zapowiadałem dziś na początku programu. Flamingosis, to oni się teraz zaprezentują. Boots in Your Bass na 28 minut przed 23. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. A za chwilę zrobi się gorąco. Bye. heartbeat is climbing. My heartbeat is climbing. And the rules start to bend. And the rules start to bend. Będzie bardzo gorąco. Jameson. Aj, trzeba przyznać, że jego fani. Właściwie to trzeba się zastanowić, czy Jameson ma fanów, czy tylko same fanki. Wystąpił w Polsce w 2018 roku na 3 koncertach. Ile narobił zamieszania, utwór Inferno pochodzi z płyty Velvet. No i wszyscy czekają na kolejne produkcje i myślę, że na odluzowanie, czy poluzowanie tych wszystkich obostrzeń, żeby w końcu można było jeździć, koncertować i oj, gdyby pojawiła się informacja, że Jameson, chyba że o czymś nie wiem, miałby wystąpić w Polsce, to byłoby to coś bardzo, ale to bardzo przyjemnego. Jeśli tylko posiądę taką informację, to obiecuję z tego miejsca, że na pewno z nią, tą informacją się z Państwem podzielę. Powoli zbliżamy się do końca naszego sobotniego spotkania. Trochę jestem smutny na skutek tej informacji, ale za tydzień, o ile mnie pamięć nie myli, spotka się z Państwem Tomek Dudek i też będzie przyjemnie. Wtedy to ja będę po drugiej stronie odbiornika. Spoglądam na playlistę, a tam, o, bardzo przyjemnie, Natalia Schroeder, Połóż się tu. No na mnie to jeszcze nie czas, bo muszę dojechać do domu, ale jak dojadę, to uczynię to czym prędzej. Nie chcę studzić swoich myśli, a niecierpliwie się, gdy opuszczasz wzrok. Nie, że zamiar mam nieczysty, po prostu mi się kłębi na minutę ich 100. Bo takiej osoby jak ty, to się nie da nie lubić. A ja tak naiwnie wyglądam, gdy słucham, jak mówisz. Kochy, mamy czas na wskroś, tym rumu czuć mi na ucho coś. Zostaw też na później, bo co gdy raz nie oszczędzi los. Kochy, mamy czas na wskroś, tym rumu czuć mi na ucho coś. Zostaw też na później, bo co gdy raz nie oszczędzi los. Zapominam niewygodne tak na dobry początek, że nie parzą dawne ognie, o tym nawet nie wspomnę. Połóż się tu, tu się połóż koło mnie, ty połóż się tu. Mimo że się nieraz gubię, notabene nierzadko, mimo że tę swoją dumę w cenie mam aż zanadto. Połóż się tu, połóż się tu. Kruchy, mamy czas na wskroś, tym rumu czuć mi na ucho coś.

przygotowali Justyna Grabasz, Katarzyna Frysta-Wojtkowska, która zrealizowała nasze dzisiejsze spotkanie, i Karol Gnat. Dziękujemy Państwu za wspólny wieczór. Po 23.00 Polarny w Tropikach, wcześniej Serwis w Trójce, no i najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Każdą godzinę dzisiaj zaczynał i kończył utwór z udziałem pana Krzysztofa Krawczyka. Tak będzie także i teraz. Bardzo Państwu dziękuję, życzę spokojnego wieczoru. Usłyszymy się za tydzień w piątek. Panie Krzysztofie, pan, proszę spoczywać w pokoju. Gwiazdy mojej gaśnie blask, bo nie zobaczy jej już nikt. Zapada zmrok, czuję się tak, jakbym pukał do nieba drzwi. Pukał do nieba drzwi, jakbym pukał do nieba drzwi. Pukał do nieba drzwi, jakbym pukał do nieba drzwi. Niech strzelby moje skryje piach, już żaden strzał nie padnie z nich. Nadchodzi zmierzch, czuję się tak, jakbym pukał do nieba. Pukał do nieba drzwi, jakbym pukał do nieba drzwi. Pukał do nieba drzwi, jakbym pukał do nieba drzwi. Do nieba drzwi, pukał do nieba drzwi, jakbym pukał do nieba drzwi, jakbym pukał do nieba drzwi, pukał do nieba, jakbym pukał do nieba drzwi. Oczy, ja pod osłoną.